selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Are you ready? Washington, D.C. Throw your hands up straight from the Netherlands. Armin van Buuren. Baby, let's IDNT Radio, State of Trance, het programma. Armin van Buuren op jouw radio. De enige reden om thuis te blijven donderdagavond voor het meest besproken trance-programma, Trance voor Gevorderden. En een hele speciale show voor je weer, helemaal vol met exclusieve dingen. Opening de show met de nieuwe Art of Trance, Love Washes Over. Binnenkort uitkomen op het fenomenale Platypus Recordings. Het is een tijdje stil geweest rondom Platypus, maar gaat weer helemaal goed komen met de heren. Verder deze show, de Rising Star remix van Armin van Buuren featuring Ray Wilson. Nieuwe Above and Beyond, Hemstock and Jennings, Driftwood. Remixes van Two Players, Signet en Café Del Marco V. Volgende uur non-stop in de mix. De registratie van mijn set afgelopen zaterdag in Glow, Washington. En dit is Ocean Lab featuring Justine Souza. Tune of the week van een aantal weken geleden. Sky Falls Down op Captivating Sounds. Sky. Ontzettend veel primeurs brengt. Ze had een aantal weken geleden in de show Ocean Lab featuring Justine Suiza. Was toen nog een CDR'tje. Je hoorde zojuist de perversie die uiteindelijk op vinyl gaat komen. Ooit zitten de jongens van Ocean Lab, ken je ook van Above and Beyond. Over Above and Beyond gesproken, hou je radio aan zometeen hier exclusief in de State of Trance hun allereerste single. Die ook maar even vanaf CDR. Op de achtergrond Two Players Signet. Beetje op Afterglow Recordings. Een plaat die voor de vaste luisteraars van de State of Trance zeker wel bekend is. Ik moet zeggen dat deze remixen toch ook weer erg smaakvol zijn. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition. Transmission possible. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De tracklistings van de tracks die we draaien dit uur en het komend uur. De non-stop in de mix ga je vinden op www.idmnt.com vanaf morgen. Ik weet dat die tracklistings erg populair zijn. Wil je nou zeker weten dat je tracklisting iedere week krijgt? Stuur dan een mailtje naar tracklisting@armin.nl. tracklisting@armin.nl. Bijna de helft van het eerste uur. Aangekomen bij track nummer 4. Dat is altijd de tune of the week. Ontzettend veel platen deze week in mijn postbus. Dus erg moeilijk te kiezen. Dan krijg ik mij altijd een Nederlandse productie de voorkeur. En een plaat waarvan ik denk, ja, nou, lik je vingers er maar bij af. Of een plaat die het erg goed gedaan heeft in de clubs. En dit is er zo eentje. Drie Nederlandse namen zitten erachter. Eén daarvan is Ron van Konenburg, die je kent van Venk. Gaat nu schuil onder de nieuwe naam Driftwood. Freeloader, Spinning Recordings, Tune of the Week. The State of Trance. officieel. Dus toestemming van het hele State of Trance team. En het hele team van IDNT Radio om je radio keihard aan te zetten. Hef je handen in de lucht. Laat ons zien dat je leeft. Voor de echte fans van dansmuziek, IDNT Radio. Weer een absoluut anthem geproduceerd door niemand minder dan Hemstock en Jennings. Crimson Soil Phase 3. Hemstock en Jennings is een beetje de sound die je kunt vergelijken die groot is geworden in de Gatecrasher. Hopelijk dat de heren daar vandaan komen. Nou, voor ons Tune of the Week, een beetje een raar plaatje. Niet door mijzelf uitgekozen Tune of the Week, maar gewoon getest. Zet veel goede reacties op gekregen. Heel erg een Nederlandse sound. Drie Nederlandse namen achter in ieder geval. Zoals ik al zei, Ron van Kronenburg is een van de namen daarachter. Ken je van Fank? Driftwood Freeloader. Spinning Recordings. Als je meer vragen hebt over deze show, de meeste vragen kun je kwijt bij je vrienden. Dan ga je naar www.arminvanburen.tk. Van Buren is met de BWU. Dat is een hele chatgroep en ook een messageboard. Laat eens een keer wat achter. Zouden wij erg gezellig vinden. We're not trying to be the best in dance music. We are. We al net wel Ocean Lab featuring Justine Siza's tweede plaat in de show. Geproduceerd door een producers duo wat je waarschijnlijk wel kent van een hele hoop remixes. Ze hebben eigenlijk nog nooit een eigen single uitgehad. Producers duo Above and Beyond. Ze zijn de studio ingegaan en hebben toch maar besloten dat het nu eindelijk tijd werd voor hun eigen single. En absoluut een primeur in deze show. Nog nooit eerder op de radio geweest. Niet in Nederland of in het buitenland. De allereerste single van Above and Beyond. Het heette Far From In Love. In a State of Trance. Label Who's Tunes heeft nogal wat tunes achter hun naam staan. Hun echte populariteit begon met Felix Don't You Want Me, maar ook Café Del Mar. Energy 52 werd een enorme grote hit een aantal jaar geleden. Dat kun je ongeveer vergelijken met het Engelse volkslied als het gaat om populariteit. Who's Tunes waren een beetje de weg kwijt, zijn erg de progressive kant opgeslagen. Daar zijn een aantal absolute klappers tussen hoor, daar niet van, maar... toch niet echt iets voor deze show. En inmiddels zijn ze begonnen de draad weer een beetje op te pakken. We hebben besloten een aantal klassiekers helemaal in de remix te gooien. Er komt een nieuwe single van Solar Stone uit. Ze zijn een tijdje geleden hier in de show geweest. Solar Coaster gaat die heten. Een oude Solar Stone Seven Cities is geremixed door ondergetekende. En ik zal hem zo meteen het begin van de tweede uur. Mijn shows in live in Washington. Daar zal de set mee beginnen. Ook in het komende uur Sunset Drive, Does It Matter. DJ Tiesto, Dallas 4 PM. Mass Persuasion. En Rapid Eye, Circa Forever. En dit is zoals gezegd de Marco V remix van Café Del Mar van Energy 52. Ik heb in ieder geval van John Double Fleming gehoord dat hij ook bezig is met de mix. En zodra zijn mix klaar is, gaat de pakket zo snel mogelijk uitkomen. Om in ieder geval deze zomer nog hoge ogen te gaan scoren op de diverse tropische eilanden. Daarvoor de exclusieve primeur van Above and Beyond, Far From In Love. Je kent Above and Beyond van de vele remixes die ze gedaan hebben. En dit is hun eigen eerste single. Exclusief in de State of Trance. Zal je een aantal keren nog wel voorbij horen komen in deze show. You don't have to dance to listen to IDNT Radio. Just lay back and chill out. Even melding maken van het feit dat jouw mening ontzettend belangrijk is voor deze show. Ik stop de show niet voor niets iedere week vol met voorbereiding en allemaal exclusieve dingen. Wij willen graag je mening weten over de tracks van deze show. Heb je deze show opgenomen en heb je hem op je Walkman zitten? Of ben je gewoon aan het luisteren en heb je zoiets gehad van, nou, die plaat vond ik te gek of die plaat vond ik helemaal niks. Ga dan naar www.arminvanburen.tk, er zit een heel groot messageboard. En laat achter of wat jij een te gekke plaat vindt of wat juist geen te gekke plaat is, naar jouw mening. We willen het allemaal weten om deze show beter te kunnen maken en om het door te geven aan de platenmaatschappij. Ik zat in een nauwe verbinding met iedereen, alle A&R managers. Ik krijg heel veel CDR'tjes opgestuurd. Net alleen maar om de show beter te maken. En om te vertellen waar ze met z'n allen naartoe moeten. We hebben weer een primeur voor je in de State of Trance. Armin van Buren featuring Ray Wilson, Yet Another Day. The Rising Star Mix in the State of Trance. You know, it's a fact. For dance music only. This is the place to be. Something that I said. een beetje te slapen. Terwijl Marco V in Nederland hier een absolute godheid is. Wat hij ook zeker verdient. En Engeland Indicator pas uit. Wel een fantastische remix van Scott Mack. Scott Mack's Recall Remix. Duty Free Recordings. En daarvoor Armin van Buuren featuring Ray Wilson. Yet Another Day Rising Star Remix. Uitkomen op een speciale dubbel white label pakket. En dat is ook een fantastische Riva remix van een Sunday 5 AM. Volgende uur non-stop in de mix, zoals gezegd. Live mijn set uit Washington. Dat daar heel veel tracks in zitten die in deze State of Trance al voorbij gekomen zijn. Genoeg reden om je radio aan te laten hier. Best in dance music. We are. We are. Nog 2,5 minuut heb ik voor het eerste uur van de State of Trance. Even een klein uitstapje naar techno. Tenminste, zo moet ik het volgens mij noemen. John Selway, Edge of Now. Secret Cinema Remix, ID&T Radio.

need to know. Wish I could turn back and justify it all. Weak-minded as I am, why pleasure turns to pain? What do you feel now? We'll be right back. TNT Radio.